महाभारत विराट पर्व षट त्रिंशोध्याय। उत्तर का अपने लिए सारथी ढूंढने का प्रस्ताव। अर्जुन की सम्मति से द्रौपदी का बृहन्नला को सारथी बनाने के लिए सुझाव देना। उत्तरवाच अद्याहम अनुगच्छेयम दृढ़ सन्मागमां पदम यदि मे सारथी कश्चित् भवेदस्येषु कोविदः। उत्तर बोला, गोप प्रवर, मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है, यदि मेरे पास घोड़े हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो आज मैं अवश्य ही उन गौवों के पद चिन्हों का अनुसरण करता। तम त्वहं नागवच्छामि यो मे यन्ता भवेन्द्रः पश्यध्वं सारथिं क्षिप्रं मम युक्तं प्रयास्यतः। इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्य का पता नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूँगा, अतः शीघ्र मेरे लिए किसी योग्य सारथी की तलाश करो। अष्टाविंशति रात्रं वा मासं वा नूनमन्ततः यद्दासीन् महद्युद्धं तत्र मे सारथिरतः। पहले लगातार 28 रात तक अथवा अंततः एक मास तक जो वह महायुद्ध हुआ था उसमें मेरा सारथी मारा गया था। स लभेयम यदा त्वन्यं हययान विदं नरम त्वाहं समुच्छ्रितं अहाद्वजं विगाह्य तत्पापराणिकं गजवाजीरथाकुलं शस्त्र प्रताप निर्वीर्यान् कुरुन् जित्वा नये पशुन्। अतः यदि घोड़े हाँकने की कला जानने वाले किसी दूसरे मनुष्य को भी पा जाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची विशाल ध्वजाओं से विभूषित एवं हाथी घोड़े तथा रथों से भरी हुई शत्रुओं की सेना में घुस जाऊं और अपने आयुधों के प्रताप से कौरवों को निर्वीर्य पराक्रम शून्य तथा परास्त करके पूर्ण पशुओं को लौटा लाऊं। दुर्योधनम सांतनम कर्णम वैकर्तनम कृपम द्रोणम च सपुत्रेण महेश्वासान समागतान वित्राशयित्वा संग्रामे दानवानेव भद्रवीन अनेनैव मुहूर्तेन पुनः प्रत्यानये पशुन्। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं उसी प्रकार मैं दुर्योधन शांतनु नंदन भीष्म सूर्यपुत्र कर्ण कृपाचार्य तथा पुत्र अश्वत्थामा सहित द्रोणाचार्य आदि महान धनुधरों को जो यहाँ आए हैं युद्ध में अत्यंत भय पहुँचाकर इसी मुहूर्त में अपने पशुओं को वापस ला सकता हूँ। शून्यमासाद्य कुर्व प्रयान त्यादाय गोधनम किम नु सक्षम मया कर्तुम यदहम तत्र नाभवम। गोष्ठ को सुना पाकर कौरव लोग मेरा गोधन लिए जा रहे हैं, परंतु अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ जबकि वहाँ उस समय मैं मौजूद नहीं था। पश्ये जो अद्य मे वीर्यम कुर्वस्ते समागता किम न पार्थोर्जुन साक्षात् अयम अस्मान् प्रबाधते। अच्छा, जब कौरव लोग यहाँ आ ही गए हैं तब आज मेरा पराक्रम देख ले, फिर तो वे कहेंगे क्या यह साक्षात कुंती पुत्र अर्जुन ही हमें पीड़ा दे रहा है। वै सम्पायन वाच श्रुत्वा तदर्जुनो वाक्यम राज्ञ पुत्रस्य भाषत अतीत समये काले प्रियां भार्यां अनिन्दितां द्रुपदस्य सुतां तन्विं पांचालिं पावकात्मजां सत्यार्जव गुणोपेतां भरतो प्रीहिते रतां वाच रहसि प्रीतः कृष्णां सर्वार्थ कोविदः उत्तरं ब्रूहि कल्याणे क्षिप्रं मद्वचनादिदम्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तर की वह बात सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी, अतः उन्होंने अपनी सती साध्वी प्यारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को, जिसका अग्नि से प्रादुर्भाव हुआ था और जो तनवंगी सत्य सरलता आदि सद्गुणों से विभूषित तथा पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाली थी, एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तर से शीघ्र इस प्रकार कहो, अयम वै पांडवस्यासे सारथे सम्मतो दृढ़ महायुद्धे सुसंसिद्ध सते जनता भविष्यति। यह बृहन्नला पांडुनंदन अर्जुन का सुदृढ़ एवं प्रिय सारथी रह चुका है, उसने बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की है, वह तुम्हारा सारथी हो जाएगा। वै सम्पायन वाच तस्य तद्वचनम श्रेयसो भासतश्च पुनः पुनः नम समासत पांचाले विभत्सोह परिकीर्तनम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय उत्तर स्त्रियों के बीच में बैठा था और बार बार अपने तुलना में अर्जुन का नाम ले लेकर ढिंग मार रहा था। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका। अथैनम उपसंगम्य श्री मध्यासाम तपस्विनी व्रीडमाणे वसन कहिदं वचनम अब्रवीत। वह तपस्विनी स्त्रियों के बीच से उठकर उत्तर के समीप आई और लजाती हुई सी धीरे धीरे इस प्रकार बोली, यो सौ बृहद्वारणा भोजवा सुप्रिय दर्शन बृहन्नलेति विख्यात पार्थस्यासीस सारथी। राजकुमार, यह जो विशाल गजराज के समान हृष्ट पुष्ट तरुण सुंदर और देखने में अत्यंत प्रिय बृहन्नला नाम से विख्यात नर्तक है, पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी था। धनुष्य वरश्चासी तस्य शिष्यो महात्मनः दृष्टपूर्वो मया वीर चरन्त्या पांडवान् प्रति। वीर, यह उन्हीं महात्मा का शिष्य है, अतः धनुर्विद्या में भी उनसे कम नहीं है। पहले पांडवों के यहाँ रहते समय मैंने इसे देखा है। यदा तत्पावको दावम अदहत पांडवम महत अर्जुनस्य तदारेण संगृहीत हयोत्तमः। दिनों अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने दावानल रूप हो महान खांडव वन को जलाया था, उस समय इसी ने अर्जुन के श्रेष्ठ घोड़ों की भागदौर संभाली थी। तेन सारथिना पार्थ सर्वभूतान सर्वशः अजयत खांडव प्रस्थे नहियन्ता सिताधिश। इसी सारथी के सहयोग से कुंती पुत्र अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में संपूर्ण प्राणियों पर विजय पाई थी, अतः इसके समान दूसरा कोई सारथी नहीं है। उत्तर उवाच सैरंध्रे जानासि तथा युवानं नपुंसको नैव भवेद् यथासौ अहं न शक्नो बृहन्नलां शुभे वक्तुं स्वयं यच्च हयान ममेति वै। उत्तर ने कहा, सैरंध्री, वह युवक ऐसे गुणों से विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता। इन बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम उससे कह दो तो ठीक है। सुबह मैं स्वयं बृहन्नला से नहीं कह सकता कि तुम मेरे घोड़ों की राह संभालो। द्रौपद्युवाच ये अम कुमारे सुश्रोणे भगनी ते यवीयसे अस्या सभीर वचनम करिष्यति न संशय। द्रौपदी ने कहा, वीर, यह जो सुंदर कटिप प्रदेश वाली तुम्हारी छोटी बहन कुमारी उत्तरा है, इसकी बात वह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि वै सारथी सस्यात्कुनन सर्वान्न संशयः जित्वा गास्य समादाय ध्रुवम अगमनम भवेत। यदि वह सारथी हो जाए तो निसंदेह संपूर्ण कौरवों को जीतकर और गौवों को भी वापस लेकर तुम्हारा इस नगर में आगमन हो सकता है, यह ध्रुव सत्य है। एव मुक्त सैरंध्या भगनिम प्रत्यभाषत गच्छत मन्वद्यांगी तामान बृहन्नलाम। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उत्तर अपनी बहन से बोला, निर्दोष अंगों वाली उत्तरे, जाओ उस बृहन्नला को बुला ले आओ। सा भ्रात्रा प्रेषिता शीघ्रम अगच्छन् नर्तनागृहम् यत्रास्ते स महाबाहू छन्दः सत्रेण पांडवः। भाई के भेजने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र नृत्यशाला में गई, जहाँ पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन कपट वेश में छिप कर रहते थे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे बृहन्नला सारथ्य कथने षड्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में बृहन्नला का सारथ्य कथन संबंधी 36वां अध्याय पूरा हुआ।